paki za dziwkę i dwie paki za kokę. Ja się relaksuję, a ty bakasz pod blokiem. Kurwa, taki jesteś mądry, taki kozak. Tak zajebiście umiesz innych krytykować, więc na chuj pierdolisz. Życie jest chujowe, wbij się w tematy czysto finansowe, skurwysynu. Nie wiesz, jakie to kurewsko trudne, brudne i czasami obłudne. Zakmin temat, bez kapuchy jesteś nikim. Marna nadzieja, że mi popierdolisz szyki, gdy w podziemnym szmatławcu przyrównasz mnie do chuja. Mnie to jebie, ja się bujam w innej bajce. Tak, z chłopakami z miasta wyemigrowałem, teraz Warszawa, Praszka. Moja klima, rodzina, interesy, moje studio, telewizja i inne zajebiste biznesy. Z twoim zdaniem się nie liczę, własne zasady, chuj w serce krytyce wielkim znawcom. Ciągnijcie mi fiuta, jak marne tanie kurwy. Bo po pierwsze dla sławy, po drugie dla pieniędzy. Skumaj mało olat, ja pierdolę życie w nędzy. Za damski chuj, ja nie będę zapierdalać, taki jestem. I pierdoli mnie twój respekt, po pierwsze dla sławy, po drugie dla kapuchy. Biorę kokę, rucham zajebiste dupy i pierdoli mnie to, co kurwa o mnie myślisz, matko jebco. Jestem pełen nienawiści, po pierwsze dla pieniędzy, po drugie dla sławy, po trzecie dla siebie i dla kurwa zabawy, po czwarte dla żołnierzy, a nie pierdolonych dzinek i frajerów. Dla ulicy bohaterów, po pierwsze dla sławy, po drugie dla pieniędzy. Skumaj mało lat, ja pierdolę życie w nędzy i jebie mnie to, co kurwa o mnie myślisz, matko jebco. Jestem pełen nienawiści do ciebie. Dla siebie, dla siebie, po czwarte dla zabawy.